bismi illaahi raxmaan iraxiim. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 99 oo suuratu lancaam ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyiisa ka waramaya ayaa ilaahay noogaga soo waramay, oo alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala, ilaahay waa mid ka dhambalaaya subaxa, lafta waa mid ka dhambalaaya, waa midka ka soo bixinaya xayiga meydka soo bixinaya, meyd soo bixinaya oo xayi ka soo bixinaya, midkaas oo faaliq ah oo mukhrijka hawdha ilaahay alla weeye, sidee baa marka laydiin iilayaa inaad rumaysaan iyadoo adiladaas ay ku quntay, ayuu allana soo dhahay. haddana alla wuxuuna soo yidhi alla waa midka subaxa dhambala, ilaahay subxaanahu watacaala subaxa midka dhambala weeye, shaaqin camuud subx weeye, subaxa tiirkiisa waa midka dhambala ilaahay subxaanahu watacaala, habeenka waa midka ka yeela alla subxaanahu watacaala mid la xasilo, oo khalaa'iqdu wixii maalinta ay qabanayeen ay ka xasilayaan oy ka nasanayaan, qoraxda iyo dayaxana ilaahay wuxuu ka yeelay xisaab ayuu ka yeelay oo awqaada lagu xisaabaayo. kaa lasoo sheegowdha ilaahay oo markaasi maamulkaas lasoo sheegay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka yeelay habeenkii uu ka yeelay mid la xasilaayo, dayixii iyo qamarkiina ilaahay subxaanahu watacaala dayixii iyo waxa weeye qoraxda uu ka yeelay xisaab uu ka yeelay iyo wixii ka horreeyaba ilaahay taqdiirtiisa wey udhahay ilaahay subxaanahu watacaala, allaha casiiska ah qadaridiisa weeye oo haddana ku cilmi leh khalqigiisa. ayaddaynu meeshaan ka gelaynana isla adilooyinkiibaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga warhamaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wahuwa alle alladii allah weeye, jacala lakum idiin yeelay annujuuma xidigaha idiin yeelay, wahuwa alla udhe ilaahay subxaanahu watacaala alladii allah weeye, jacala lakum, jacala bimacnaa khalaqna way noqotaa oo alla idiin abuuro weeye, lakumtuna waxay ku tacaluqaysaa jacalada weeye, litahtaduuna waxa weeye lakumtaas ayaa laga bedelayaa bedelo isticmaal bedel la yidhaahdo. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wahuwa alla alladii allah weeye, jacala lakum idiin yeelay ama idiin abuuray annujuuma xidigahow dha ilaahay, litahtaduu inaad ku hanuuntaan ayuu dha ilaahay, ayaa laydinkugu yeelay ama laydinkugu abuuray, bihaa nujuumtaasow dha ilaahay, fii dulumaatil barri, barriga mugdiyaashiisa iyo walbaxri, badda mugdiyaasheedow dha ilaahay, safarada gaar ahaan markii la soconaayo oo barri lagu soconaayo amase badda lagu soconaayo, waxyaabaha lagu hanuunaayo oo khadka socodka lagu toosinaayo waxa weeye xidigaha weeye. asmaanta hore arrintu sidaasay eeday, haddana waxyaabaha markaasi lagu maro, badaha lagu maro, waa waxyaaba laga ikhtiraacday xisaabkaas ama waxa weeye khadkaas oo lagu cabiraayo, nujuumta lagu cabiraayo. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, litahtaduu bihaa inaad ku hanuuntiin ow dha ilaahay, ayaa laydinkugu yeelay fii dulumaati albarri, barriga mugdiyaashiisa iyo walbaxri, badda mugdiyaasheeda. waa aayado ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa waxdaaniyiisa lagu aqoonsanayo. qad xaqiiqaha ayuu dhi ilaahay, fasalnaa waanu cadaynay, alaayaati aayadaha waanu cadaynay, addalaalaad calaa qudratinaa wa waxdaaniyatinaa weeye, aayadaha tusaalaynaaya awooddayna iyo waxdaaniyadayna waanu cadaynow dhi ilaahay, laakiin cid walba ilaahay uma cadayna, alla wuxuu ku khasisay liqoomin, qoom ayaan u cadaynow dha ilaahay qoomkaasoo yaclamuuna garanaaya oo tadaburaaya. aayadaha ilaahay cid walba looma cadayn, dadka tadaburaaya oo fikiraaya oo qudrada ilaahay iyo waxdaaniyada alla ku xasuusanaya, dadkaas ayaa loo cadeeyey aayadaha ilaahay. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wahuwa alle alladii allah weeye, anshaakum idin amaamuday, min nafsin, naf xaggeeda idinka amaamuday, naftaasoo waaxidatin oo keligeeda. haddana ilaahay abuurkeenna meesha uu ka yimiday oo ayadana cajiibka ah alla nooga warramaya, alla wuxuu yihi wahuwa alle alladii allah weeye, anshaakum, bimacnaa khalaqakum, alla kan idin abuuro weeye. inshaana waxa weeye meel cadam ah oo eber ah ayaa ilaahay subxaanahu watacaala naga abuuray, oo markaasi ilaahay wax uu ka ikhtiraacday oo uu ka sargooyey abuurka khalqigiisa ma jirta weeye. markaasaa ilaahay wuxuu ka cabiray, insha ayuu ka cabiray, min nafsi, naf xaggeeda ayaa alla idinka abuuray, naftaasoo waaxidatin oo keliya, naftaas waxa weeye nabiyullaahi aadam weeye oo aslul bashar ah, asaga ayaa ilaahay dhoobada ka abuuray. wixii markaasi awlaadiisa oo bani aadamkaana isagaa nutfadiisa ayaa laga abuuray, sidaas ayaana markaasa bani aadamkii markaasay ayay isisii dhalayaan oy usii tanaasulayaan. xawo oo markaasi waxa weeye zawjadiisa aheyd, asaga feertiisa ayaa laga abuuray iyada laftirkeeda. fa mustaqaruna u dhahe ilaahay subxaanahu watacaala, fa minkum maxaa idinka mid ah u dhahe ilaahay, fa mustaqarun iyo fa mustaqirun labadaba waa la akriyaa, wa mustawdacun ayadu caadi weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa mustaqirun haddii la yidhaahdo, fa minkum maxaa idinka mid ah u dhahe ilaahay mustaqirun mid sugnaanaya weeye, oo waxa weeye ku sugnaanaya sulbiga ku sugnaanaya, oo waxa weeye dadku waxa weeye dadna way dhasheen oo arladatan ayay joogaan, waxna horay ayay u dhasheenay u tageen, waxna mustaqbalka ayay dhalanayaan. markaasuu dhahe ilaahay fa mustaqirun u dhahe ilaahay, fa minkum maxaa idinka mid ah u dhahe ilaahay mustaqirun mid sugnaaday oo waxa weeye raximka ku sugan. ay mustaqirun haddii la ahriya ismu faacil weeye, macnaha minkum man istaqara fi raximi ayaa laga wadaa waxaa idinka mid ah mid ku sugnaaday ee waxa weeye raximka ku sugnaaday, oo markaasi waxaa laga wadaa midka raximka ku sugnaaday waa mid nutfadii oo markaasi zawjkii amase waxa weeye raggii dhakarki kasoo tagtay ee waxa weeye raximkii haweenka soo gaartay, taas ayaa marka waxaa laga cabirayaa istikaara laga cabirayaa. markaasuu dhahe ilaahay fa minkum maxaa idinka mid ah mustaqirun mid sugnaaday oo raximka ku sugnaaday oo waxa weeye suldhigii kasoo tegey, iyo wa mustawdacun mid la wadeeca dhigay oo waxa weeye weli maaragtay sulbigu ku jiro isagu waxa weeye manidii hawee ragga aan kasoo gudbin ee waxa weeye aanan imaanin raximkii markaasi haweenka aan soo gaarin. markaasuu dhahe ilaahay subxaanahu watacaala fa mustaqiruna u dhahe ilaahay fa minkum maxaa idinka mid ah mustaqirun mid sugnaaday oo raximka ku sugnaaday oo raximka soo gaaray, iyo wa mustawdacun mid la wadeeca dhigay oo weli maaragtay suldhiga aadihiisa ku jira. waa markii aanu akrino dhaafka aanu hoos dhigna weeye. haddii waxa weeye fa mustaqarun la yidhahda qiradan xabsadana waxay noqonaysaa waxaa soo qadaraysaa falakum maxaa idiin sugnaaday mustaqarun ay makaanu istiqraarin weeye, makaanu sugnaasho ayaa idiin sugnaatay oo waxa weeye aad ku sugnaanaysaan ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. iyo wa mustawdacun ow ilaahay makaanu wadeeca dhigid ayaa idiin sugnaatay, taas iyadana saasay noqonaysaa weeye haddii qaabka la kor dhigay weeye. fa mustaqarun ayuu dhahe ilaahay subxaanahu watacaala waxaa idiin sugnaadow dhe ilaahay makaanu istikhaar, iyo wa mustawdacun makaanu wadeeca dhigisow dhahe ilaahay, ay makaanu qaraarin lakum weeye makaan aad ku sugnaanaysaan iyo makaan laydin wadeeca dhigaayo. waxay marka culummadu ku fasireen waxa weeye mustaqarka markii la yidhaha makaan laga dhigo waxaa la yidhi waa adduunyadatan intii la joogo arradatan la joogo, mustawdacuna waxa weeyaa la yidhi waa qabriga ayaa la yidhi, macnooyin fara badanna waa ay ku jiraan. marka fa mustaqarun sidaas waa la yidhaahdaa waxaa idin sugnaaday makaanu sugnaasho ayuu dhahe ilaahay subxaanahu watacaala oo aad ku sugnaanaysaan weeye. waxaa kaloo la yidhaahdaa fa mustaqarun waxaa kaloo la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaha fa mustaqarun ayaa idiin sugnaaday makaanu sugnaasho ayaa idiin sugnaatay markii la yidhaahdo waxaa iyada laftirkeeda la dhihi karaa qabriga ayaa la dhihi karaa, wa mustawdacun makaanu wadeeca dhigisne waxaa la dhihi karaa markaas ayaa la yidhi raximka ayaa la dhihi karaa. laakiin sidaan hadda maaragtay horo ayaa haddii qaabka la kor dhigo ayaa macnaha loogu badan yahay. fa mustaqarun ow dhe ilaahay waxaa idiin sugnaaday makaanu sugnaasho ayuu dhe ilaahay, iyo wa mustawdacun makaanu wadeeca dhigisow dhe ilaahay. marka hadda insaanku intaas marxaladahaas ayuu marayaa qad xaqiiqaha ayuu dhe ilaahay fasalna alaayaati aayadaha waanu cadaynay u dhaadanay ilaahay liqoomin qoom ayaanu cadaynay qoomkaasoo yafqahuuna oo garanaaya u dhe ilaahay waxyaabaha loo sheegaayo dad oo kasaaya ayaan u cadaynay u dhe ilaahay. cid walba aayadaha ilaahay inaan loo cadaynin ayaad garanaysaa weeye, dadka asraarta iyo daqaa'iqda waxyaabaha qarqarsoon fahmaaya ayaan u cadaynay u dhe ilaahay. aayaddan hadda yafqahuuna laga cabiray aayaddii horena yaclamuuna laga cabiray, waxaa la ishaarayaa haa layidhi yafqahuunadan insaanka qaybihiisaa layidhi heerarka uu maraayo iyo waxyaabaha uu markaasi kulminaayo waa amar khafiyaa layidhi oo qarsoon wey. Waxay u baahan tahay markaasaa layidhi caqli bay u baahan tahay layidhi, laakiin nujuumta ayaga amuurtooda waa iska muuqataa oo cid walba arkaysa markaasaa yaclamuuna laga cabiraa layidhi. Labada tacbiisaasay u kala duwan yihiin. wahuwa allahu dhahadina ilaahi subxaanahu watacaala alladii allah weeye anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an madar ka soo dejiyey weli waxaa sii socota adilooyinkii ilaahay uu nagu tusaalaynaayay qudradiisa ee waxdaanidiisa. wahuwa allahu ilaahi alladii allah weeye anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an madar ka soo dejiyey fa akhrajnaa waanu soo bixinow ilaahay iltifaad ayaa ku suganoo waxaa laga milicsanayaa qaybiyadii ataa takallub loo milicsanayaa faakhrajnaa waanu soo bixinow ilaahay bihi bisaabil maa-i maaha sababkiisa nabaata kulli shayin shay la arka kulligiis nabaadkiisa shay kasta oo soo dhasha nabaadkiisa ayaanu kusoo bixinay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ma dhaqaay. faakhrajnaa waanu soo bixinow dhahadina ilaahay subxaanahu watacaala minhu min annabaati nabaadka waxaanu kasoo bixinay khadiran waxa weeye sifatun limawsuufin maxduufin weeye faakhrajnaa waanu soo bixinow dhahay allah subxaanahu watacaala minhu nabaadka waxaanu kasoo bixinay khaliran ay shay-an shay ayaanu kasoo bixinay khaliran oo cagaaran ayaanu kasoo bixinay. maxaa yeele haddii waxa weeye nabaadka uu soo dhasho cagaar ayuu kusii soconayaa. shay walba markii ilaahay nabaadkiisa uu kusoo bixiyo madaka shaygi waxa weeye waa cagaaranaya. nukriji waanu soo bixinaynaa ayuu dhaadana ilaahay minhu min alkhaliri cagaarki xabban xabad ayaanu kasoo bixinaynaa xabigaasoo mutaraakiban oo iskorsan ayaanu kasoo bixinaynaa. misaal ahadda haddii aanu kasoo qaadno galeyda iyo misigada haddaanu kasoo qaadno markii waxa weeye cagaar ahaan ayay usoo baxayaa balki isagoo cagaaran usoo baxaya. muddo markii uu joogo waxau bixinayaa sabuulo ayuu bixinayaa. sabuulihii markaasi sabuulo isku rifaysan ayay noqonayaan. markaasuu dhahay alla nukriji waanu soo bixinaynaa minhu min alkhalira cagaarkii uda ilaahay dooga iska ahay xabban xabad ayaanu kasoo bixinaynaa xabigaasoo mutaraakiban oo iskorsan ayuu dhi ilaahay sida sanaabilulxindasi weeye iyo wixii lamida weeye. wa min annakhli yow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala timirta xaggeedow dhahay ilaahay min dalcihaa ayuu dhahay ilaahay dhalideeda qinwaanun laamayaal ayaa ahow dhahay ilaahay. marka hadda qinwaanuntan ayaa waxay tahay mubtadihii oo mu-akhara weeye min annakhlidaana waxay noqonaysaa khabarki oo waxa weeye muqadamo weeye min dalcihaana waa laga bedelayaa. marka naxwo ahaan markii loo wado waxa weeye waqin waanun laamanyaalo ayuu dhahay ilaahay. laamankan waxa weeye caraajiinta laamanka yaryarkaa weeye ayaa min annakhli timirta xaggeeda ahow dhahay ilaahay. ka bedel markaasi min dalcihaa dhalideeda ah dalciga waxaa laga wadaa awalu maa yakhruju minha waxa kow kasoo baxaya timirta oo laamanka yaryarka ahoo kasoo baxaya oo kabacdina istimaaraynaayo ayaa loola jeedaa. cinwaantaasoo daaniyatun oo isu dhawow dhah ilaahay. cinwaantaasaad ka sifaysaa daaniyatun isu dhawow qariibun bacduhaa min bacdin barkeed barka kale uu dhowyahy. wa jannaatin ow dhah ilaahay xaggaasay ku cadfan tahay weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna soo dhahay faakhrajnaa bihi nabaata kulli shayin ayaanu kusoo bixinay madarki ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa akhrajnaa waxaanu kusoo bixinay soo qadir bihi nabaadki jannaatin beerayaalo ayaanu kusoo bixinay. basaatiin weeye beeraha geedaha ayaa la yidhaah oo min acnaabin cinab ah wazaytuuna zaytuuna warrumaana rumaan ah. beerayaalkaas ayaa haddana geedaha ku yaala ayaa roobka lagu soo bixiyey. intifaaca markaasi madarku uu leeyahy oo fara badan baa ilahay nooga warramaya. wa jannaatin beerayaalo ayaanu kusoo bixinow dha ilaahay oo min acnaabin cinab ah wazaytuuna zaytuuna warrumaana rumaan ah mushtabihan xaal ow yah kii ow ishabaho wagayra mutashaabihin mid ishabaaqeedkiis xaal uu yahu dha ilaahay. waxa weeye rumaanka iyo zaytuunka ayaa ishabaha waxay iska shabahaan xagga caleemanka iyo xagga muuqaalka iyo xagga jooga waxyaabahaasay iska shabahaan. wagayra mutashaabihina waxaa laga wadaa xagga simaarta ayay ku kala duwan yihiin dacmiga iska leedahay ayay ku kala duwan yihiin. waa shay cajiiba markaas geedihii oo isu eg ayaa haddana waxa weeye simaar kala duwanay dhalaayaan. unduruu fiiriyow dha ilaahay waa dadka lala khidaabaayo mukallafiinta adinkoo ku cifro qaadanaysiin weeye. maxaa yeele koonkan ilaahay waxa uu soo dhigay dhammaantood waa cifro weeye. waxaa la rabaa in la fikiro ilaahay masnuucaadkiisa si loo ogaado ilaahay midka qaadirka ah oo wax walba doona wixii uu doono doona inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala, oo markaasi cibaadada uu alla la keliyoobay shariigna ilaahay uu ka nasahan yahay. unduruu fiiriyow ilaahay ilaah samadii timaarkiisa fiiriya, adinkoo ku cibro qaadinaysiin ilaa waqtigii asmar uu timaaraynayo oo kow marka uu timaarka bilaabay sida uu yahay iyo wayancihi wa ilaa yancihi bislaadkiisa fiirsow dha ilaahay markii waxa weeye bislaad uu soo gaaro sida uu u noqonayo. ina fii dalikum kiinaas lasoo sheego ui ilaahay aayadahaas la aayaatin aayada ayaa ku sugan, dalaalaad ayaa ku suganoo qudrada ilaahay tusaalaynaaya baxsiga iyo qaybkiisaba alla inuu qaadir ku yahay. liqoomin qoomna ugu sugano ui ilaahay qoomkaasoo yu'minu rumaynaayo. aayadaha ilaahay markii la sheego alla dad gaara ayuu ku khasisaaya, cid walba inaysan ku intifaacayn waxna aysan ku gaaraynin ayaa ilaahayna tusaalaynaya. liqoomin qoomna ugu sugano ui ilaahay qoomkaasoo yu'minu rumaynaayo, waa adigii loo khasisaaya ayaa ku intifaacaya waa rumaynayaan, laakiin kufaarta iyo munaafiqiintu waxba ku dhiifi maayaan aayadaha ilaahay. marka hadda aayadahaas iyo adiladaas markii la cadeeyey ilaahay wuxuu ka waramayaa mushrikiinta meesha ay taagan yihiin ayaa ilaahay nooga waramaya waxba inaysan ayagu ku intifaacayn. wajacluu way yeeleen ow dha ilaahay shurakaa aljinni, jinnigii shureerkadiisay yeeleen ow dha ilaahay. wajacluu way yeeleen lillaahi allah waxay u yeeleen shurakaa aljinni, jinnigii shurakadiisay u yeeleen. waxa weeye jinniga shurakadiisi ayay alla subxaana wa tacaala shariig uga dhigeen, waxaana laga wadaa way adeeceenoo shayaadiinta jinniga waxay ku adeeceen cibaadatul awsaan iyo wixii macaasi oo dhan, markaasay waxay ka dhigan tahay ayagoo ilaahay garab dhigay subxaanahu wa tacaala, maxaa yeelay cibaado ilaahay baa iska leh. wajacluu way u yeeleen ow dha ilaahay lillaahi alle shurakaa aljinni, jinnigii shurakadiisay u yeeleen. wa khalaqahum wuuda ina la xaaliya qad xarfu taxqiiqan lasoo qadiraya walxaal qad xaqiiqee khalaqahum ilaahay uu abuuray kuwaas ilaahay shariigay uga dhigaya. marka makhluuq ilaahay isagu uu abuuray see shariig uu noqonaya. wa khalaquu way u dilaaciyeen oo way u abuureen lahu lillaahi allow dha ilaahay baniina wiilal iyo wa banaatin gabdho bikayri cilmin, cilmi la-aantiisa iyagoo ku sugan. wa khalaquu ilaahay wuxuu yihi walxaal ayay maaragtay ilaahay shariig uga yeeleen shayaadiin aljinnigii oy markaasi waxa weeye alla shuraka ugaga dhigeen. walxaal qad xaqiiqee khalaqahum kuwaas alla uu abuuray, haddana alla wuxuu yihi wa kharaquu way dilaaciyeen weeye ikhtalaquu way abuureen weeye ama way u sameeyeen lahu lillaahi alle baniina wiilal ayay u sameeyeen iyo wa banaatin gabdho bikayri cilmin, cilmi la-aantiisa ayagoo ku sugan. maxaa yeela waxay yidhaahdeen saddexda qolo oo waxa weeye yahuud iyo nasaaro iyo mushrikul carab. yahuudi waxay yidhaahdeen cusayr ibnullaahi, cusayr waa wiil ilaahay. nasaarana waxay yidhaahdeen masiix ibnullaahi, nabi ciise waa ilaahay wiilkiisa. niman markaasi kamid ahay mushrikul carabna waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi. labadaas qolo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka waramayaa. subxaanahu ayuu dhahay alla nasahnaaye tanziihana lahu alla usugnaatay wa tacaala alla waa ka kor ahaaday camaa kii yasifuuna ay sifaynayaan qolooyinkaas mushrikiinta oo ilaahay walad inuu iska leeyahay alla subxaanahu wa tacaala waa ka nasahan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala walad waa ka nasahan yahay. marka ilaahay inuu walad ka nasahan yahay, haddana ilaahay adilo kale ayuu ilaahay usoo oogayaa. badiicu samaawaati lamiir oo mubtadaa usoo qadir meeshaane huwa allow dha ilaahay badiicu samaawaati, samaawaadka allaha bilaabay weeye iyo wal ahli ahlada. badiicdu macnaheedu waxa weeye mubdicuhumaa min kayri misaalin sabaq, ilaahay subxaanahu wa tacaala samaawaadkan iyo arladatan ayuu ilaahay abuuray asagoo wax uu ka targoynaayo oo ka qiyaasanayo aysan jirin, meel cadama ayaa ilaahay ka eysiyey. maxaa yeela sancada sida qaalib, sancada wax walba waxa weeye sida qaalibka waxa weeye waa la iska targooyaa. badiicu samaawaati ow dha ilaahay samaawaadka alla kan bilaabay weeye iyo wal arli ahlada ow dha ilaahay amee kayfa sidee baa haddaba yakuunu lahu alla ugu ahaanaya waladun walad see u ahaanaya alla waxa weeye sifadaas iska leh see walad ugu ahaanaya. walam takun xaal aysan u ahaanin lahu lillaahi alla saaxibatun zawja aysan u ahaanin, ilaa hadda walad markii la raadinayo zawjo ayuu doonayaa, ilaahay wax ku jinsiyana ma jiraan weeye. amee kayfa sidee buu yakuunu lahu alla ugu ahaanaya ow dha ilaahay subxaana wa tacaala waladun walad see ugu ahaanaya. walam takun xaal aysan u ahaanin lahu lillaahi alla saaxibatun zawja aysan u ahaanin, waa maya weeye. وخلق الله وأبوره وإله كل شيء شيء لأرك كل ليس وشأن ليس وياه إلا أبوره وخلق الله وأبوره كل شيء شيء لأرك كل ليس وهو الله وإله بكل شيء شيء لأرك كل ليس عليم عليك علم الوي الله سبحانه وتعالى وحكت عالم بوكية شيء مرك ليلة مركز وحي هي وحبضا إلهي عالم أيوكية علم أو تفصيل يوي ذلكم كينا أثلتوش يغول إلهي مسدوي الله هنا خبر وي خبر كباد وي ربكم خبر ثاني نغنيسا لا إله إلا هو خبر ثالث نغنيسا خالق كل شيء خبر رابع نغنيسا فاعبدوهنا مركز ومفرقا ليلة مركز ومفرحان ليلة وحالك فرحانا يا وهي مركز ثلاثة يوغو صافتان وهي مركز الله سبحانه وتعالى ذلكم كينا ثلاثة يوغو إلهي وصفاتك اسكاله الله ألا وهي ربكم ربكين وهي لا إله لا معبود بحق في الوجود على حق لوعى عبود كون كماهن إلا هو استغم وهي كون كاوح لوعى عبود هاي وإلهي هاي المجران أو حق لوعى عبود هاي هذا وحل عبود ويجران وهذا مشكين كانوا أخوة صنمتها تعبود يوغ وحو كسو باب الايال لعبدوها يا لكن على حق لو عبدون الهي هين كون كان مجر هذا الى يقول خالق كل شيء سيل ارك كل يس الله كان ابو روي شيء كس الهي اتقى ابو روي فعبدوها الله تعبدوا الهي الله يتوحيد معايا الله اتفضى اسكالة ايا الله لعبد كراء عبادنا متيسي وش غير كيسا عبادة ما ايسا متيسي وهو الله الهي سبحانه وتعالى على كل شيء شيء لأرك كل جيسة وكيل عليه وكيل كهوي حدنا إلهي أشياء في أبو ري وحكس إلهي سجع يحس ذني أو إلى علنا يوي وعمرك سد يحمى يمجران لا تتركه الأبصار أرجالك الله مها ليلان وده إلهي سبحانه وتعالى وهو الله سيترك الأبصار أرجالك فيها ليلة يوي وهو الله وده إلهي الله ضيف عليه قريب بلنوي الخبير عليه عالم كهو يود إلهي أدو منكي أدنى أدلة تنكر على وذوري سبحانه وتعالى لا تتركه الأبصار أرجيال فألا مها ليلان معنى وحال لقوذا لا تراه وي إلهي أبصار ما أكان وي لكن وحي ما رسي فؤيدة وهذا إلهي لقى أنسناه فهو الدنيدة إلهي إن لغو أخكو حيان مكاتان سجلين وعاتجر تقيامة إن مركات مؤمنين فالله إيكو أركايان سيد إلهي أويل سبحانه وتعالى وجوه يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظر عيود إلهي ما لمتا قيامة عيود إلهي سبحانه وتعالى وجوه وجيال يوم إذن ما لمتا ناظرة في سيرين يسوي ناظرة في سيرين يسوي ناظرة عن إلهي واسي إفتين يسود إلهي إلى ربها ناظرة ربي هذا إيه سيرين يسوي marka ayada saad dalil waxay u tahay maalinta qiyaamada ilaahay oo iyo in lagu arkayo iyo xadiisu shaykhayn oo uu dhahay rasuulkeena cali saadu sallam innakum tatruna rabbakum fadiina ayad arki doontiin kama taruna alqamara laylata albadr saadu arkaysan dayax oo haf 14 weey wa marka dayax uu aftiin badan yahay weey laa salaamuna fi ru'yatina ma ahad arkidi san isku ciriirimaysan ruula qaru xiraana waxa laga wada ilaahay subhanahu wa ta'ala لا تحيد به وي إلهي سبحانه وتعالى وحلمي يقوله كلها مجران وي مرك هذا وحوي إلهي سبحانه وتعالى هو إذا قيامه ويصبناك لكن هذا الساعة إذا لبس كذا إلهي لغو انحصار ما يلوسه كل ما يلوسه وهو الله إلهي الله ضيف وأله طريق بنا وي وأوليدي سأطرعي وأون حريسانعي الخبير عليه عالم كأهوي ووحكا سيكس بني إلهي عالم أيوكياه وفرق حتى وحا لقى عبرا علم ولقى عبرا فتح قيقها يود إلهي جاءكم محايدين إلي بطائر حجياله ومن ربكم حق ربينا كآت حجوين إلهي حقي سيدين كيم الأيائدين إلي فمن أبصر روح أرخوض إلهي حجيسات أورمايا فلنفسي نفسي سأيو أرخيو نفسي سأياه ليس رؤيذا وحوي أو آيات إلهي أركؤهم إلي ومن عمي روح كأن ضبالة قول رموض إلهي فعليها نفط فرق هذا أي عاطورة إلا بيريدها فوالله إذلاله عليه وي وما أنا أنوب مئه قهول إلهي عليكم كرسي نبي حفيظ نسحف ذنع ينمئه ووحا وي أعمال فينا أنوب ما إلا علينا أي نذير بانا وكذلك سيدة صوك لود إلهي سيدة اللي وعده آيالها نصرف الآيات آيالها وانو عضينينا سيمارة أعفق آسان هي وليقولوا إن إلهان قوة كفارته عاقبة الأمركة درست واد أخرسة محمد درست ويواد أخرستي oo dadkii kutubtii dadka horo ayaad kasoo akhrisato ood kasoo naqlisay waxyiga kan oo ay ku been abuurtaan, amase daarasta la yidhahdo waad la akhrisatay ahlu kitaab inay yidhaahdaan, iyo weli nubayinahu inaanu cadayno dha ilaahay liqoomin qoon aanu cadayno dha ilaahay qoonkaasoo yaclamuuna garanaayo ilaahay, inaanu qoon garanaayan aan u cadayno qolooyinka kufaartaane ay sidaas yidhaahdaan. itabic raacow dha ilaahay maa kii uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday min rabbika xagga rabbiga laga waxyooday oo qur-aankaasa weeye. itabic raac maa kii uuxiya la waxyooday ilayka adiga min rabbika xagga rabbiga laga waxyooday qur-aankaas. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye. waa xil ka jeesow dha ilaahay can ilmushrikiina mushrikiinta ka jeeso, oo mushrikiinta waxyaabaha ay ku hadlayaan iyo hadallada ay ku leeyihiin waxba dhigha u dhigin ou dha ilaahay. rasuulkeenu waa ka jeesanayaahe oo waa macsuume annaga ayaa naloo digayaa inaanu walaalkooda iyo dacaayadooda iyo qur-aanka ay dacninayaan iyo islaamka inaan dhig u dhigno. markaasuu ilaahay wuxuu yihi waa xil ka jeeso can ilmushrikiina mushrikiinta ka jeeso. marka casharkeeni intaas ayuu ku eg yahay, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 106 oo suuratu lancaam kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noolaga soo waramay casharkeena aayadihii u dambeeyey markii adilooyin fara badan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku oogay mushrikiinta. waa ilaahay subxaanahu watacaala aayadaha sidaan u cadaynay oo adilooyinka oo laga soo waramay waanu cadaynaynaa hawdha ilaahay aayadaha si loogu cibro qaato iyo si ay u yidhaahdaan qolooyinka kufaarta caadabatu amriga nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku dhahaan waxaad ka akhrisatay maxamedow dadkii hore oo jeer kutubtooda ayaad ka akhrisatay amase ayaga ayaad wax la akhrisatay yidhaahdaan daatarta daarasta markii la akhriyo, iyo inaanu cadayno dha ilaahay dadka garanaaya oo tadaburaya inaanu cadayno. meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga sheegayaa waxaa alla leeyahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa uu leeyahay itabic raac saydka maxamed kaahow maa kii uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday min rabbika xagga rabbiga laaga soo waxyooda qur-aankaas. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabudana koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye. waa arrin ka jeesa ayuu dha ilaahay saydka maxamed kaahow can ilmushrikiina kuwa mushrikiinta ka jeesa dha ilaahay. marka haddii adilo walba la keenay inaysan waxba ku dheefaynin markii ilaahay uu soo sheegay oo alla subxaanahu watacaala qabaa'ixdooda uu kasoo waramay iyo tadliibka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay beeninayaan, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa takliya uu siinaya alle oo wuxuu leeyahay mar hadday saas yihiin adigu iska daa'im ayaa leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabkaas ilaahay weli uu soo dejiyay weli kufrigooda ha u aado yeelin hadalkooda dhigha u dhigano ha milicsanin baa leeyay ee taada ku sugnow adigu maxaa yeele haddii wax lagaa waayey maaragtay haddii aad wax lagaa qaadan waayey oo cidna markaasi waxa weeye ay wax kaa qaadan weyso mowqifka markaasi aada istaagayso ayaa ilaahay kuu sheegaya qof kastoo muumin ah xataa lala khidaabaya. oo haddii waxa weeye dadku wax kastoo la tusaaleeyaba ay wax ku qaadan waayaan waxa weeye adoo dhan arrintaas ay niyadab kugu hidda ma ahan, waxaa la rabaa inaad adigu aada iska daa'imtid daacadaada iyo ilaahay kitaabkiisa aada daa'imto. maxaa yeele haddaad sidaas noqoto waxba cidina kusoo gaarsii mayso mar haddii aad dadaashay wixii aad ku dadaashayna cid kaa qaadato aad weysay. itabic raacow dha ilaahay saydka maxamed kaahow maa kii uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday min rabbika xagga rabbiga laga soo waxyooday oo qur-aankaas. aayadahana hadda waa intaa nabi calayhi salaatu wasalaam aan jihaadka la qarin oo suuraddaana waa suurad makiya. marka haddii nabi calayhi salaatu wasalaam wax laga qaada waayey adugu waxa weeye arrintaada daa'imaa leh isku soo koob arrinta laa ilaaha ou dha ilaahay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye. alla xaq lagu caabudaya ma jiroon alla ahayd asagaas. marka waxa weeye daacadiisa daa'im waxa uu ku waxyooday raacoo qur-aankaasa waa arrin ka jeesow dha ilaahay can ilmushrikiina kuwa mushrikiinta oo ilaahay u shariig yeelayane faraha kala baxo iska daa'imu dha ilaahay. wuxuu goorow dha ilaahay shaa allahu alla uu doonaayo shaa allahu alla uu doonaayo maa ashrakuu ma shariig yeelayaan buu dha ilaahay. wamaa jacalnaaka taagama aanaan yeelin calayhim qorkoodow dha ilaahay subxaanahu watacaala xaqiiran mid xifdiya taagama aanaan yeelin. وما أنت أدوه مسي رولا أدنى إلهي عليهم برطانة بوكيلة وكيلة مسي رول إلهي ألا أولو رسوله سكوده ولو شاء الله الله يدون دونه معناه يحوله ولو شاء الله عدم إشراكهم سريجي رسوله أولا وآيه هذه إلهي سبحانه وتعالى يدون الله يوصد دونه وآيه لذا أن رب الأنام قصوه مرنوه حالي إلى حرف امتناء لوجود عليه معناه إلهي سبحانه وتعالى هذه أردون الله يوصد دونه وآيه ما أشركوا ما سريجي لان لكن إنه سريجي لان إلهي ذات دوني وما جعلناك كالماء ناجي لنسيك محمد تهو عليهم قوى مشركين دافر قولة حقيقا حقيقا معناها غريبا جدئ العالية وطورة عمل قولة وي ومركا سوى حوالي جاسية دان عمل قولة كجاسية كالماء ناجي لإلهي وما أنت أدوه مثل لولا إلهي أدنى عليه إلهي سبحانه وتعالى عليهم فرقوا دول إله بوكيلا وكيل سمكين ماذا عندما تأكيد وآله وكيل سمكين لو وعلى إيمانك إلى كل إجبارك إنه خير دون ميت لكن سعى الله صور سير ميت هذا هو أنه وإنت رسولك عليه الصلاة والسلام شهادة الأخرى ولا تسبوا الذين الإله كلها عاين الإله يدعون مشركين أي عابود أيان ومن دون الله إله تكريسا وفيسبوا الله الله أي عاين أدوان ألو تنمد رادي لو إلهي بغير علم علم غير كيس أيغو قداهم كذلك سلع صوت إلهي سلع قرادة عن مشركين تلوثي لي وهي يسوس وين عبادة الأوطانة زينا وان أزيني مو إلهي وأقوى حني لكل أمة ومبلغة كل جيدة عمرهم عمل طالع يا أقوى حني قال أولوه سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين صلح عاينوا إلهي وحسسوهين يدعون اي اعبوه يا مشركين يدعونهم مسؤول فيها محدوث فيه هم ايات سوق الدريسة ومن دون الله اليه غير كيسة ايضا هاته انت عنا معنى هيد اجري عن سوق اعلان اينا سوى نزول كيدا وهل مركي اي سوى دكت الهي مركي اي سوى دكت ايضا انكم ما تعبدون من دون الله حسوا جهنم هلينك اي واحد اعبوه يتين مشركينه جهنم حابده ذا فيه مركي اي سوى دكت ايضا وحاب طيبا ليه مسلمين سئنا يا عيان أصنام أزياد بيو عيان بانيه مالك الجعلة دي أيضنا إصبها يستي وهذا إصبها يستيين بانيه إنا أيضنا الله يا عيان المرسى يستيناشا مسلمين سئنا يا عيان أصنام صالة إنا أيضنا الله عيان أيضا أنا مالك سود التالي معايا يا عزيزي أهلم جساس كينيسو صنم إيا إلهي لازم الضغط عليه كارو مالك أساء إلهي هوليهي اسكتها في كل اصنام هو عايان فاي لكن وحاولي ايها الاصنام عايدين ايهونا الله اي عايان او الله وضع صنديق ليس لغده واسو تجير ايما ايهونا قروه ايدادين ابا ذلك ايها وحالة شغاله وسادة قصوح حاضري ابو ذلك مرسو دي من اي ايها وحالة شغاله قريش ويت ريالي نا قريش اسمي لي وهي دادين قرشية اللي انت يسمع امان مركي او جريو تسود اواس ابو طالب اللي لجيه اي دادين انا اقلنا ننكا انا اتقني ننكا ابو طالب هذا وقت مهب ياه او انا اقرني انا اقرني ابو ابن اخيه ويرسي فيه الشيء سمدر ولا جيراني انا اقرني ابو وحيابه او نوحاه وانا فحي سوانينا انا ندل بعد موتي دي مسليسك بعلي معايا رسولك عليه الصلاة والسلام انك سوى ابو طالب او صنع ماني وانا وقباك الشري لكن هذا عمل هدانا وهو قريش قارهان وعنو كاي سوائنا ايه انو بعد موتي محمد انجلو او عربو اي تلادو الوحي ساقب عجري وهي هده او دلين ابو طالب اي شبق الجرين في اعمل وقهم حد ايه اتلينا ملقى الله ايان لنا كان عربو ساس ايسان وقهم كان امره ومنعه فالما ما تغسلوه مركو هذا وهذا صوب حيبا للمنك ليلة أبو سفيان يا أبو جهل يا نلر ابن الحرس يا أمية يا أبي وابن خلقنا يا عقبة ابن أبي النعيد يا عمر ابن العاص ومركا سكار هاي يا أسود ابن أبي البحطري هجع صوب حيبا وهجع ملاحظة هاي قريش هذا وأهلين مدى ليلة أبو طالب أهلين مدى مركا سوي هيا ذن أبا طالب أو لنك اللي أبوه إلى إباس هاي سيد كين إباس هاي محمد نوانا قبي يا يا سينا وادري وانا جعلنا انا ادوي يرسو على اذي رؤه او اغمر كاسي يا يا سينا او عايا يا ابن الرهب انا اغنى وحاولي استدعي الهي سفرها وقارنا marka abu daawud nabigu uu yeedhaa ilaa alayhi salaatu wasalaam marka nabigu uu yeedhaa ilaa alayhi salaatu wasalaam markaasay abu daawud waxa uu dhahaa layidhi nimankaana waa qoonkaagi waa kolkaagi ilma adeertaadi weeye markaasuu rasuulku dhahay calayhi salaatu wasalaam wamaa yuriiduuna oo maxay doonayaan ilma adeertaydi waa yihiin qabiilkaygina waa yihiin laakiin xay rabaan markaasaana waxay yidhahdeen waxaanu doonaynaa inaad maaragtay ah aad naga tagto ood annagana dhaafto aalihadeenana aad noo dhaafto annagana waxa weeye ilaahaaga aan kuu dhaafno abu daalib baa markaas waxa u dhahay qoonkaaga wax la qaybso qoonkaaga usoo sabaca u dhahay oo wax ka aqbal u dhahay macnaha meel ciblaha uga dhaqaaqane markaasuu nabigu noo dhahaa layidhi calayhi salaatu wasalaam bal ka waranba u dhahay haddaan idin siiyo waxaanad la codsanaysiin adinku waxa weeye hal kelimo may siiyeysiin oo haddaad ku hadashiin carab aad ku milkinaysiin dadka adamkaana idiin hogaansanayaan kharaashkana ay idin siinayaan aad maaragtay ka qaadanaysiin koodiga ama maaragtay jisyada aad kaa qaadaysiin markaasuu abu jahal wuxuu dhahay baa layidhi nacam uu ubayka u dhahay haa buu dhahay waanu ku siinaynaa intaas iyo toban laabkeeda u dhahay ee maxayta markaasuu rasuulkeena wuxuu dhahay quluu laa ilaaha ila allahu waa u dhahay laa ilaha ila allahu dhaha markaasay diideen wayna kala carabeenaa layidhi abu daalib markaasu waxa u dhahay qul gayraha yabna akhi nimankaana waxa dhamay kugu diidan yihiin kelimadaas waaye wax kale u sheega u dhahay markaasuuna waxa u dhahay yaa cam maa anaa biladii aquulu gayraha kelimadaas waxaan ahayn anigu ma dhahay u dhahay rasuulka calayhi salaam adyarow hadday ii keenaan qoraxda oy qoraxdaas ina soo hogaanshaan loo la qadaro weeye oy gacantayda ay saaraan wax kaleentood xataa ma dhahay u dhahay rasuulka markaasa waxay yidhaahdeen waxaad ka reebsoomaysaa maxamedow aalihadayna aad caayaysid haddii kaleentood annaguna waxaanu caayaynaa ilaahaaga ayaan caayaynaa haddii kale aalihadeen aad noo daynaysaa markaasa ayaddan soo degta saasna waa la yidhahay alla markaasu noo dhahay subxaana watacaala walaa tasubbu ladiina ud ilaahay kuwa ha caayina yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintu oo min duuni illahi ilaahay qayrkiisa oo fayasubbu llaha alla ay caayaan cadwan macnaha ictidaan weeye xadgudub bigayri cilmin cilmi qayrkiisa ayagoo ku sugan jaahilnimo daraaddeed ilaahay ay la caayaan sa arrintaas u dhicin ka gaabsada u dhahay ilahay subxaana watacaala kadalika sidaasoo kale u dha ilaahay marka nimankan waxaa laga ku dilayahay oo markaasi loo diideeyey macaasidaas inay asnaam ay caabudaan markaasuu dha ilaahay kadalika sidaasoo kale kamaa zayannaa lihaaulaai qoladaan mushrikiinta saa u siinaynay maa hum calayhi waxay ku sugan yihiin zayannaa waan u siinaynay waan u qurxinay likulli ummatin ummadla arka kulligeeda camalhum camalkooda oo khayra ama shar ah weeye maxaa yaele qofkii ilaahay khayr uu la doonaayo oo ilaahay saciid uu ka dhigay acmaasha khayrka ayaa la qurxan waana samaynayaa qofka shaqigaana waxa weeye ilaahay waxa ugu qurxinayaa camalka xun waa la fiican yahay waana samaynayaa uma bacdiyadowda ilaahay ilaa rabbihim rabbigooda intika ayaa marjicihim noqodkooda haaday adduunyadaha wax kastay sameeyaan maalinta qiyaamo maxkarka ilaahay hortiisaa la geynayaa fayunabbiuhum dabeedna alla waa u warramayaao alla waa ku jaasinayaa bimaa fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fal waxay sameeyeen baa alla ku jaasinayaa wa aqsamuu way dhaarteen ow dha ilaahay kufaaru mako billaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda intay taag laheed waxayna ku dhaarteen lawallaahi in jaa-atum hadday u timaado ayay ku dhaarteen aayatun aayad la yu'minuuna biha aayaddaas inay rumaynaayaan qul waxaa u jiraa ow dha ilahay sayidka maxamedka ahw inamaa in kaleeta mahane al aayaatu aayaduhu cinda allahi ilahay agtiisay ahaadeen wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiyow dha ilaahay annahaa amba innahaa aayaddu idaa wafigii jaad ay timaado laa yuminuuna ilay ka rumaynayn qoladaa mushrikiinta ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa aqsamuu way dhaarteen ow dha ilaahay way dhaarteen buu dha ilaahay kufaasi billaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda intay taag laheed gaayata ijtihaadihim fiiha wey meesha ugu dambaysay dhaar gaarsiiyeen oy ku dhaaranayaan sida tan lawallaahi ayay ku dhaarteen ow dha ilaahay in jaa-atum hadday u timaado aayatun aayad aayatun mima aqtaraxuu weeye aayadda ay iyagu ikhtiraacanayaan oy hanala siiyo oo aana holna ay leeyihin weeye masalan waxay leeyihiin naaqatu saalix oo kaan rabnaa maa-idatu ciisaan rabnaa ufi nabi muusaan rabnaa waxyaabo markaas ayagu ay sheeganayaan weeye iyo waxyaabihii kaloo ilaahay qur-aanka ku sheegay waan sheegi doonaa, hadda ayaan sheegaynaa. la yuminuuna biha, inay rumaynayaan way rumaynaan aayaddaas. qul waxaa u jira ilahay sayidka maxamed kahow, inamaa in kaleeta mahayne alaayaatu aayaduhu cinda allahi ilahay agtiisa yaalee. aayadahan horta ilaahay agtiisa yaalay. ilaahay waa dejinayaa, soo doona uu soo dejinayaa. aniguna nebiy baan ahay, arrintaasan shugul kuma lihin. haddana muminiinta ilaahay wuxuu dhahay oo jeclaadeen in nimankaasaas loo yeelo, wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiye muminiinow annahaa aayaddu ilaa waqtigii gaar ay timaado laa yuminuuna aysan rumaynin. maxaa yeele cilmigeeda waxaa ku sabqiyey inaysan rumaynin. haddii aayaddii timaado rumayn waayaana halaagaa ka rati maayo. markaa daawaa dib u laabano waxay ahayd arrintaan. yaa la yidhi quraysh ayaa waxay yidhaahdeen nabiga ku dhaheen maxamedow, waxaad noo khabraysaa muuse inuu ul ow lahay oo dhagax uu ku garaacayo oo ay kasoo burqanayaan 12 ilood oo markaasi tolkiisa ay kala qaadanayaan. waxaad noo sheegaysaa haddana ciise inuu maaragtay muujiyaalka noolay jiray. way yidhaahdeen noo keen adigana aayad, aanu ku rumayne aayaddana aan rumayne. markaasuu rasuulkeenu wuxuu yidhahday calayhi salaatu wasalaam, maxaad jeceshihiin? kolkaasa waxay yidhaahdeen buurtaan safo oo maka ku taala dahabaad nooga dhigaysaa, waxaad noo soo bixinaysaa muujiyaalkayni dhintay ayaad noo soo bixinaysaa, waana kaa su-aalaynaa waxaad sheegaysid inay xaq yihiin iyo inay baadil yihiin. malaa'igtaa waadna tusinaysaa ayagoo kaaga markhaati kacaya risaalada tan. rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddii aan falo waxaad leedihiin ma ii rumaynaysiin? markaasay haa yidhaahdeen. wallaahi lain facalta yidhaahdeen lanatabicannaka ajmaciina yidhaahdeen. wallaahi haddaad saa samaysay dhammaanta oo raacayna. marka muslimiinta waxay su-aaleen baa le rasuulka calayhi salaatu wasalaam in aayaddaas lagu soo dejiyay nimankan ilaa ay ka haali noqonayaan. waxaa la sheegay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa istaagay baa layidhi, isagoo baryaaya oo ilaahay ka baryaaya buurta safo in dahab laga dhigo. arrintaas isagoo ku guda jira ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam say jibriil u yimiday. say jibriil marka nabigu waxa uu ku dhahay jibriil oo xagga alla laga soo diray ayaa wuxuu nabigu ku yidhi, waxaad doonto waa sheegaysaa maxamedow, haddaad doonto waxaa weya buurtan dahabaa laga dhigayaa, walaakin hadday ku rumay waayaan waanu cadaabaynaahay ogow. haddaad doontidne waad iska dhaafaysaa buurtan dahab laga dhigi maayo, ayagana farhaad ka qaadaysaa, xataa yatuuba taa'ibuhum, koodi tawba keena intuu ka tawba keenaayo. laakiin haddii intaas aan keeno oy rumay waayaan cadaab degdeg ha imaanayo, waa la jirid geynaya. markaasuu nabigu waxau dhahaa layidhi calayhi salaatu wasalaam, bal yatuubu taa'ibuhum u dhahay. waxaa weeye taa'ibkoodaa tawba keenaye, waxa weeye arrintaas waa ka joogsanaya. aayaddaanaa marka soo degtaa layidhi. markaasuu ilaahay muuminiinta waxa uu ku dhahay markay yidhaahdeen rasuul allah, waxaan jecelnaa inaad u yeesho, wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey, ayaa ugu dagaalay iimaankooda maxaa idin ogeysiiyey. haddii aayadu ay timaado inay rumaynaa in kalentood maxaa idin ogeysiyey, macnaha waxaa laga wadaa antum laa tadruuna dalika, arrintaas ma ogsoonidiine, ilaahay ayaa arrinta yaqaane faraha uu qaada weeye. wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey, maada istifaam, ismu istifaam weye oo mubtadaa weye. yushcirukum taasna waxa weeye jumlad ah khabarkeedu waaye, kaasina waxa weye mafcuul awal weye, mafcuul saaniyaa maxduuf waaye, oo biimaaninta ojaalin muqadiraa weye. qadaabka marka muuminiinta weeye maxaa idin baray uleeyahay muuminiinow, iimaankooda maxaa idin baray, maxaad ku ogtihiin ma ogdiin weeye. annahaa ambase innahaa aayaddii ilaa waqtigii gaad ay timaado laa yuminuuna aysan rumaynin, maxaad ku ogtihiin owdha ilaahay, waxba kama ogdiina faraaka qaada. wanuqallibu waanu gedgedinaynaa owdha ilaahay, afidatahum laabtooda iyo wa absaarahum aragyaashooda waanu gedgedinaynaa, kamaa lam yuminuu sidaysa u rumaynin oo kaleentood bihi ayuudha ilaahay wixii lasoo dejiyo aayaadda awala maryati maratii u waraysay. wanadaruhum waanu ka tegaynaa fii duqyaanihim xadgudubkoodaas ayaan uga tegaynaa yacmahuuna xaalihim kuwa wareersan owdha ilaahay. waxa alla uu ku sabaynaa ilaahay ka warramaya alla wuxuu yidhi wanuqallibu waanu gedgedinaynaa afidatahum laabtooda owdha ilaahay, maxawli quluubahum weye quluubtooda ayaanu gedinaynaa, xaqa ayaanu ka gedinaynaa oo xaqa laga sakinayaa weye, maa fahmayaan iyo wa absaarahum aragyaashoodo waxba arki maayaan, maa rumaynayaan. kamaa lam yuminuu sidaysan u rumaynin oo kale bihi ay bimaa unzila min alaayaad weye wixii lasoo dejiyo aayaada awala marati maratii u horeysa. wanadaruhum maanu ka tegaynaa owdha ilaahay subxaana watacaala fii duqyaanihim xadgudubkooda ayaan uga tegaynaa baaridooda yacmahuuna ayagoo wanaagsan weye yatalabaduuna weye mutaxayiriina weye saasaan uga tegaynaa. ولو ضاروا إلهي أننا أنه نزلنا أن أسود الجلهي إليهم أيضا حقود الملائكة سمرائكة وهو كلمهم إله وهم العين الملتا قوة من طول إلهي وهو حسرنا عن أسود منهم عليهم برقورة كل شيء سيلة كل يسود إلهي قبولا إسقوا جماعة جماعه إلهي وهو كوحة ما كانوا مأهدين ليؤمنوا قوة ما يؤ إلهي معايا العلم الإلهي وحاكوثة بقلي يعني من كان إيمان لسويني إلا لكن عيود إلهي أن يشاء الله الله إنه الظلم يا إيمان قول ولكن أسرهم برا صاروا إلهي يشهدوا لك وجاهلين كانوا ويهن كان إلهي يظلم الله رميا وحيا الله أي أبسلين هدير ووكرين وحبيني سنكليفين معايا لقفت هدان إلهي إيمان وسأقدرين وحبما ساتتري معايا وحكت والواقين ولين ضروا إلهي أننا عنه نزلنا أن وجهه إليه ما يلحق هذا الملائكة ملائكة وملائكة لوكين إلهي وكلمهم إله وهم العين الإلهي الملتا هو الإنسي كما اقترحوا ويسيء اقتراعان أيان والله هو الملجاش إن الصباحان إله وهمان إلهان محمد هم أيو شويليا والله حشرنا أيو الإلهي عن أصوك منه عليهم غرفاروا الإلهي كل شيء شيء لهذا كل جيسا فبولا نول إلهي بسوى الجماعات وي فوزن فوزن وي لما لما الأخيان قبولا لإلهي لما تين الأخيان فاتوا الأخيان وي وعلى أخيان مركاتي بعد أولا فاتحي وي وقبالا لإلهي معنى معاينة وي إساق أولا أخي ويوزي لوي ومركاتي أي سمى خاتك عام لو محمودنا هون شيء سنتاتي ما كانوا معها لنول إلهي ليؤمنوا قوهمي لما مر كبير إلهي وإلهي لما صرق في علم الله معايا علم الإلهي وحي أصف فيه إلي سهل مينين إلا لكن عيود إلهي أن يشاء الله ألا إنه الدوام ويان إيمان قوله مياه ولكن أصرهم بضا قوله سد إلهي يشهلون واقع جهل فلاي أرمت جاهل بيكيهين هدي أرمت أصدما العلم حمو أيا أغا إيمان إيسا وواه هو عذابي وكذلك سلع صوت رول إلهي سألنا وان ويالني لكل نبي نبي الله كل جيسى أدوى على ويأم يالن كبدر سيادين الإنسي إنسي والسيادين تيسى ويالن إيه والجن جن والسيادين تيسى يوحي الله وحيانا هو الإلهي بعضهم بركوه هو الإلهي إلى بعض بركة كره ذكر فرق قوله قوس كيسى الله وضعي قرورا كريم درازي هو الإلهي ولو شاء ربك فبقى يهدو الدون أيو الإلهي ما فعلوه مفرا أيو الإلهي سبحانه وتعالى فليهم قصة قول إلهي الكفاسة إيه وما يفترون وحي أبو رمى يانو إلهي ألا يقول سبحانه وتعالى آيات دار مكة رسول كان عليه السلام أيها سطلية الله إليها وسطلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وقع منهم من العداوة سوي قال هذا وحكا باع يؤدو سينما أيها النبي عليه السلام لقى صبر جلنا ووحال قول هالي تدعن علي أعداء كاري النقوم كاري أيك ويهين ما بيستوى وهو يقوم في سن على وغدنا ما خلاص كصبر يتهل لي انا مرق بال لي انت مركز اسكثار ما عرفت انا وعرفت ان اله هي ان مركز هو هي ام بيلا دك قرابته اي انا كنا قران علم الوحي يرادان سلا وريلا وحاوي وحا سا سو كر ما كر لي ان قفك وحاوي ام بيلا اله جيت كده قاري قفك وحاوي اهل دينك او عارف سو اله دين في سيغاني waxaa sida badan dhacda dadka isagana aqaaritiisa inay cadaawo ay ku noqdaan oo dadka adaacidaan oo ka fog inay soo dhaweeyaan wax markaasi meeshaas ayadana waxaa weeye la xiriiri kara weeye oo markaasi meeshaas oo kala ka imaan karta maayada diintu sidaanaba qaraabaysa iyo midna malaha weeye ala uduur markaas sidaa maarataya wakadalika sidaas oo kale kamaa jacalnaa haa olaay acdaasa weeye كان كوان عدو قاعد أوردقني شعرنا وعوية الموضة إلهي لكل نبي هل لا تكون يسعدوا عدو لأنه يتبدل سيادين الإنس إنت قد سيادين تيس معايا الإنس ما سيادين بوليها إيه والجن يودا إلهي جن قد سيادين تيس إيه وحيانا يا سيادين تإنس إيه هو جن بعضهم برقادوا الإلهي إلى بعض المركة سيانتون ذكر صلق أولي قوت كيسا لما نوابي مولاها سلم من البادل وي هذا البادل ايها سيادين تجنجي انسلا ايها اسوه حيودا والمركز تقلبه اسره وسواسيا قال هذا وحيدا كإيمان ايها سيدان الجنجي كإيمان ايها وقال سأل لي وقال الهي كما سليش سيداني اذ قال للإنسان الفر فلما كفر قال اني بريء منك ووحيد سيزة وسيادين تجنجي كإيمان ايها انسلا وحيدا والغسق ايها waxau dhahay caarifka la yihaahdo oo maaragtay caalimka ahay imaam alghazali kun min sayaadin lcilm fi amaan uga ahaw buu dhahay mid ammaan uga sugan sayaadiinta oo jinniga waxdir min sayaadin linsi o dhahay insiga laakin sayaadiintiisa ka digtoona buu dhahay falama sayaadin alinsi o dhahay insiga sayaadiintiisa ayuu dhahay araku sayaadin aljinni o dhahay min asaxadu weye maxaa yeelay insiga sayaadiintiisu waxay u raaxeeyeen buu dhahay jinniga sayaadiintiisay dhibka ka qaadeen maxaa yeelay waxa wax walba samaynaya oo dadka fasahaadinaya sayaadinu insiga ayaa uu badan jinniguna waxa weye ayagaasuu ku shaqaysanayaa taasaa markaasaa la leeyahay marka ilaahay wuu yihi qowl oo maaragtay aa dhoodhooban oo maaragtay aa baadila ayuu barkood dadka kale u waxyeen waxyeenaa u ilaahay wayna u yeelahayaan buu dhahay ilaahay guruurana u dha ilaahay kelin in markaasi waxa weeye ay markaasi isku keliyaan weeye guruuran kelin daraaddeed mas-uulo weeye walow shaaa rabbuka rabbigaagu haddayn doonaa u dha ilaahay maa facaluuhu masalan iixahaas lasoo sheegay sadarum fataru u dha ilaahay kufaarta iyo wamaa fii yaftaruuna ay abuuranayaan oo kufriya qeyrkiisa oo waxa shaydaanku usiinaynaya waase intaa nabi calayhi isalatu wasalaam yaadka la farinaa la yidhi marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu